Nasaď si ten prsteň, jenom na chvilku. Až po večeři. Hele, ale co když se naši budou nenávidět? A co když ne? Doufej se mnou a máš chvíli klid. Já se s tebe zblázním. Možná byste si vy dva měli najít vlastní pokoj. Tak slib, přestaň takhle slídit. Je to i můj domov, jasný? Omluv mě, prosím, jen zabiju svého bratra. Ne, ne, já se o to postaram. Čau. Ty budeš plakstr, co? Jak je, brácho? To chceš být jako půl, nebo co? Jo, asi jo. Protože nejseš půl. Tvoje segra si myslí, že jsem? Z toho se dostane. Hlavně jsi trochu mladý na to, aby zkouřil. Jsem pod velkým tlakem. Sestra má krizi identity. No tak my už asi půjdeme. Můžu jít s váma. Promiň, Maxi. Teď jsem s Lukasem. Čau. Ne, počkejte! Počkejte!